Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 2. Pilat din Pont. În ziua 14-a a lunii Nisan, lună de primăvară, la ceasurile dimineții, într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, cu pas târșii de cavalerist, ieși sub colonada dintre cele două aripe ale palatului lui Irod cel Mare, procuratorul Iudeii Pilat din Pont. Ura de moarte mirosul uleiului de trandafiri, iar acum totul prevestea o zi proastă, întrucât mirosul acesta prinse al urmării încă din zori. I se părea că palmierii și chiparoșii din grădină exalau un parfum de trandafiri, că la mirosul specific al echipamentului de piele și al sudorii pe care îl răspândeau soldații din escortă, se adăuga efluviul acela blestemat al parfumului de trandafiri. Dinspre corpurile caselor aflate în dosul palatului, unde se instalase cohorta întâi din legiunea 12-a, Fulminanta, venită cu procuratorul la Ierusalim, prin terasa superioară a grădinii se prelungea până în colonadă o șuviță de fum și la acest fum amărui, care anunța că în centurii bucătarii se și apucaseră să gătească prânzul, se adăuga același iz de ulei de trandafiri. O, zei! De ce mă pedepsiți? Da, nu mai încape nicio îndoială. Este ea, din nou ea, hemicrania, boală cumplită de neînvins, cu dureri ce cuprind o jumătate a capului. Boală fără leac, fără nicio scăpare. Să încerc să țin capul nemișcat. Pe pardoseala de mozaic, lângă havuz, îl aștepta jilțul. Fără să se uite în jur, procuratorul se așeză și întinse mâna într-o parte. Respectuos, secretarul puse în această mână un pergament. Neputându-și stăpâni o grimasă de durere, procuratorul parcurse cu coada ochiului cele scrise, înapoie secretarului pergamentul și rostia nevoie. Acuzatul e din Galileea? Cazul a fost prezentat tetrarhului? Da, procuratorule, răspunse secretarul. Și ce a hotărât tetrarhul? A refuzat să dea o hotărâre definitivă și sentința de moarte dată de Sinedriu ți-a trimis-o spre confirmare ție, îl lămuri secretarul. Obrazul procuratorului zvâcni. Aduceți-l pe acuzat, porunci el încet. Numai decât, de pe terasa grădinii, sub colonada balconului, doi legionari aduseră un bărbat de vreo 27 de ani și îl împinseră în fața jilțului. Omul purta un chiton albastru, vechi și rupt. Pe cap avea o legătură albă, cu o curelușă în jurul frunții, iar mâinile îi erau legate la spate. Sub ochiul stâng se vedea o vânătaie mare, iar în colțul gurii o zdrelitură cu sânge închegat. Se uita la procurator cu o curiozitate plină de neliniște. După câteva clipe de tăcere, procuratorul îl întrebă cu glas încet în arameică. Va să zic că tu ești acela care a instigat poporul să dărâme templul din Ierusalim? Procuratorul ședea ca o stană de piatră și numai buzele îi se mișcară ușor de tot când rosti aceste cuvinte. Ședea ca o stană de piatră pentru că se temea să-și miște capul ce ardea de o durere cumplită. Apropiindu-se puțin, omul cu mâinile legate vorbi. Om bun, crede-mă. Dar procuratorul, tot nemișcat, îl opri fără să ridice glasul. Mie îmi spui om bun? Te înșeli. La Ierusalim se șușotește că sunt un monstru fioros, ceea ce e perfect adevărat și adăugă tot atât de monoton. Să vină centurionul moartea șobolanilor. Când centurionul Marcus, din centuria întâi, poreclit moartea șobolanilor, se înfățișă înaintea procuratorului, tuturor li se păru că în balcon s-a lăsat întunericul. Era cu un cap mai înalt decât cel mai înalt soldat din legiune și atât de lat în numeri, încât umbri cu desăvârșire discul soarelui ce abia se arătase la linia orizontului. Procuratorul îi spuse centurionului în latinește. Infractorul acesta îmi zice om bun. Scoate-l câteva clipe de aici și lămurește-l cum trebuie să-mi vorbească, dar să nu-l schilodești. Și toți, în afară de procuratorul nemișcat ca o stană de piatră, îl petrecură cu ochii pe Marcus, moartea șobolanilor, care făcu un semn cu mâna celui arestat să-l urmeze. Oriunde apărea centurionul, toți îl urmăreau cu privirile, din pricina staturii înalte, iar cei care îl vedeau pentru întâia oară rămâneau cu ochii ațintiți și la chipul său desfigurat. Nasul îi fusese cândva spart de un german cu o lovitură de gheagă. Pe mozaic răsunară cizmele grele ale lui Marcus. Omul cu mâinile legate îl urmă cu pas ușor. Sub colonadă se lăsă o tăcere adâncă. În grădină, lângă balcon, se auzeau gângurind porumbeii, iar în havuz apa susura un cântec ciudat și plăcut. Procuratorul ar fi vrut să se ridice, să-și apropie tâmpla de jetul apei și să încremenească așa. Știa însă că nici asta nu-i va ajuta. După ce îl scoase pe arestat de sub coloane în grădină, moartea șobolanilor luă un bici din mâinile legionarului care stătea la picioarele unei statui de bronz și, făcându-și alenevânt, îl lovi pe arestat peste umăr. O făcu ușor, fără zel, dar omul, ca și când i-ar fi retezat cineva picioarele, se prăbuși pe dată la pământ, cu răsuflarea tăiată, alb la față și cu ochii nemișcați, fără urmă de expresie. Cu o singură mână, cu stânga, Marcus îl săltă ușor în aer ca pe un sac gol, ridicându-l în picioare și vorbi fonfăit, pronunțând stâlcit cuvintele arameice. Procuratorului roman îi spui hegemon, alte vorbe nu rostești, să stai smirnă, ai înțeles sau te mai lovesc? Arestatul se clătină, dar izbuti să-și biruie slăbiciunea. Culoarea îi reveni în obraj. Își trase răsuflarea și răspunse cu glas răgușit. Te-am înțeles, nu mă lovi. Peste câteva clipe se afla din nou înaintea procuratorului. Răsună un glas tins bolnav. Numele? Al meu? Se interesă grăbit arestatul, exprimând cu toată ființa lui dorința de a răspunde cu înțelepciune spre a nu-i mai stârni mânia. Pe al meu mi-l știu. Nu te preface mai prost decât ești. Al tău, rosti încet procuratorul. Iesua, se grăbi să răspundă arestatul. Ai vreo poreclă? Hanozri. De unde ești de fel? Din orașul Gamala, răspunse arestatul, arătând cu un semn al capului că undeva, departe, în dreapta lui, la miază noapte, se află orașul Gamala. Din ce seminție ești? Nu știu exact, răspunse vioi arestatul. Nu-i țin minte pe părinții mei. Mi s-a spus că tatăl meu ar fi fost sirian. Unde locuiești? Nicăieri, răspunse sfiot arestatul, umblu dintr-un oraș în altul. Asta se poate spune scurt într-un cuvânt, vagabond, zise procuratorul și îl mai întrebă. Rude ai? Nu am pe nimeni, sunt singur pe lume. Carte știi? Da. Cunoști vreo limbă în afară de arameică? Da, Elina. O pleoapă umflată se ridică ușor, un ochi învăluit în ceața suferinței se uită fix la arestat. Celălalt ochi rămase închis. Pilat urmă în Elina. Va să zică, tu ești cel care voiai să dărâm templu și ai îndemnat poporul la săvârșirea acestei fapte? Arestatul se învioră din nou. Ochii lui nu mai exprimau spaimă. Răspunse Nelina. Eu, om... În ochi îi fulgeră groaza, era cât pe acest să spună ceea ce nu trebuia. Eu, hegemon, nu am pus niciodată la cale dărâmarea templului și nu am instigat pe nimeni la săvârșirea acestei fapte nesăbuite. Pe chipul secretarului, gârbovit deasupra mesei joase ca să înscrie depoziția, se citea mirarea. Ridică privirea, apoi își plecă din nou capul asupra pergamentului. În zi de sărbătoare, o mulțime de oameni se scurge în acest oraș. Printre ei se află magi, astrologi, prezicători și ucigași, zise monoton procuratorul, dar și mincinoși. tu, de pildă, ești un mincinos. Aici stă scris limpede, a instiga poporul să dărâme templul. O spun mărturiile oamenilor. Acești oameni buni, vorbi din nou arestatul și adăugând repede Hegemon, urmă. Sunt neștiutori și au încurcat tot ce le-am spus. Îndeopște, încep să mă tem că încurcătura asta va dăinui multă vreme. Și toate acestea pentru că el notează greșit vorbele mele. Urmă o tăcere. Acum, ochii bolnavi ai procuratorului își aținteau privirea grea asupra arestatului. Îți repet pentru ultima oară, nu mai face pe nebunul, tâlharule. Rosti Pilat, sec și monoton. Nu ai multe la răboș, dar ce stă scris acolo unde e scris, e de ajuns ca să fii spânzurat. Nu, nu, Hegemon, zise arestatul, încordându-se tot în dorința de a convinge. Umblă mereu unul cu pergament din piele de țapă în mână și scrie tot. Într-o zi mi-am aruncat ochii pe acest pergament și m-am îngrozit. Nu rostisem nimic din ceea ce scria el. L-am implorat. Arde, rogu-te, pergamentul tău. Dar el mi l-a smuls din mână și a fugit. Cine era? Întrebă în silă Pilat, trecându-și mâna peste tâmplă. Levi Matei, răspunse cu bunăvoință omul. Strângea dările. M-am întâlnit cu el prima dată pe drumul spre Betfage, în locul unde iese înclin o grădină de smochini, și am stat de vorbă cu dânsul. La început s-a purtat dușmănos cu mine și chiar m-a jignit, adică a crezut el că mă jignește, făcându-mă câine. Spunând aceasta, arestatul zâmbi. Eu nu văd nimic rău în acest animal și cuvântul n-are de ce să mă supere. Secretarul nu mai notă nimic, aruncând cu coada ochiului o privire mirată nu arestatului, ci procuratorului. Dar după ce m-a ascultat, Levi s-a mai îmblânzit, urmă Iesua. Până la urmă a aruncat bani în drum, spunând că merge cu mine să pribegească. Pilat zâmbine încrezător, rânjindu-și dinții galbeni, cu obrazul bolnav, nemișcat, și rosti întorcându-se cu tot trupul spre secretar. O, cetatea Ierusalimului, câte nu se aud în ea! Auziți, cel ce strânge dările arunca bani în drum. Neștiind ce să răspundă la aceste vorbe, secretarul socoti de cuvință să repete zâmbetul lui Pilat. Mi-a spus că din ziua aceea urăște banii. Lămuri Iesua faptele ciudate a lui Levi Matei și adăugă. De atunci, Levi e tovarășul meu de drum. Rânjind mereu, procuratorul se uită la arestat, apoi la soarele ce se înălța neabătut tot mai sus deasupra statuilor ecvestre de pe hipodromul ce se întindea jos, departe, în dreapta, și deodată, cu un fel de chin săcăitor, se gândi că lucrul cel mai simplu ar fi să-l alunge din balcon pe tâlharul acesta ciudat, rostind numai două cuvinte. La spânzurătoare. Să alunge și escorta, să plece de sub colonadă, să intre în palat, să poruncească să îi se facă întuneric în odaie, să se trântească pe pat, să ceară apă rece, să-și strige cu glas jalnic câinele pe banga și să îi se plângă de hemicranie. Și prin capul chinuit al procuratorului, trecut deodată, ademenitor, gândul la o travă. Îl privea cu ochi tulburi pe omul din fața sa și, câtva timp, nu scoase o vorbă, chinuindu-se să-și aducă aminte de ce la acest ceas de arșiță al dimineții, sub soarele necruțător al Ierusalimului, stă dinaintea lui arestatul acesta cu chipul desfigurat de pe urma bătăilor îndurate și ce întrebări inutile va trebui să-i mai pună. Levi Matei? Întrebă cu glas răgușit bolnavul și închise ochii. Da, Levi Matei, auzi el glasul metalic chinuitor. Dar ce spuneai tu mulțimii din piață despre templu? Glasul acesta, ce străpungea parcă tâmpla lui Pilat, era negrăit de chinuitor. Și acest glas rostea. Eu, Hegemon, spuneam că se va prăbuși templul credinței vechi și se va înălța un nou templu al adevărului. Am vorbit așa ca să fie mai pe înțelesul oamenilor. Pentru ce, vagabondule, ai tulburat în piață mințile oamenilor cu vorbele tale, povestind despre un adevăr de care n-ai habar? Ce este adevărul? Vorbind, procuratorul gândea: o, zei, îi iau un interogatoriu fără rost. Mintea nu mă mai ajută deloc. Și din nou, i se năzări o cupă cu licoare întunecată. O travă. Vreau o travă. Auzi iar glasul acela: adevărul e, în primul rând, că te doare capul și te doare atât de tare încât te gândești cu lașitate să-ți curmi zilele. Nu numai că nu ești în stare să vorbești cu mine, dar îți e greu chiar să mă și privești. Iar acum, fără să vreau, sunt călăul tău, ceea ce mă mâhnește. Nu te poți gândi la nimic și dorești doar să vină câinele tău, singura vietate pe semne de care ești legat. Dar chinurile tale se vor sfârși de îndată. Are să-ți treacă durerea de cap. Secretarul holbă ochii, ațintindu-i asupra arestatului și se opri din scris. Pilat îl fixă cu o privire chinuitoare pe arestat și descoperi că soarele se înălțase destul de sus, deasupra hipodromului, că o rază pătrunsese sub colonadă și se strecura acum spre sandalele scâlciate ale lui Iesua, care se ferea de soare. Procuratorul se ridică din jilț, își strânse capul în mâini și pe fața lui gălbuie, bărbierită, se întipări groaza. În clipa următoare, izbuti să se stăpânească printr-un efort al voinței și se lăsă din nou în jilț. În timpul acesta, arestatul nu contenea să vorbească, dar secretarul nu mai nota nimic, ci, stând cu gâtul întins ca un gânsac, se străduia să nu piardă niciun cuvânt. Iată, durerea a pierit, urma arestatul uitându-se cu o adâncă bunăvoință la Pilat, și sunt tare bucuros. Te-aș sfătui, Hegemon, să părăsești pentru o vreme palatul și să te plimbi pe jos, undeva prin împrejurim, chiar și prin grădinile de pe Golgota. Furtuna se va dezlănțui. Iesua se întoarse spre soare, își îngustă ochii. Se va dezlănțui mai târziu, spre seară. O plimbare ți-ar fi de mare folos și eu te-aș însoți cu plăcere. Mi-au trecut prin minte unele gânduri noi, care, cred, ar putea să spară vrednice de luarea minte. Ți le-aș împărtăși cu plăcere, cu atât mai mult cu cât pare un om foarte înțelept. Secretarul se făcu palid ca moartea și lăsă să-i scape sulul pe podea. Din nefericire, ești prea închis în tine, urma arestatul, pe care nimeni nu-l întrerupea, și ai pierdut cu desăvârșire încrederea în oameni. Că doar nu-i îngăduit, recunoaște, să-ți dăruiești toată dragostea de care ești în starea unui câine. Săracă-ți-e viața, Hegemon, și spunând aceasta, Iesua își îngădui să zâmbească. Secretarului nu-i venea să-și creadă urechilor, dar era nevoit să o facă. Se strădui deci să-și imagineze ce formă capricioasă anume va îmbrăca mânia procuratorului, impulsiv din fire, la auzul acestei nemaipomenite obrăznicii. Dar nu izbuti să-și imagineze asta, cu toate că îl cunoștea bine pe procurator. Atunci răsună glasul spart, răgușit al procuratorului, care porunci pe latinește: dezlegați mâinile! Un legionar din escortă își lovi lancea de pământ, o trecu altuia, se apropie și desfăcu frânghiile arestatului. Secretarul ridică sulul de jos, hotărât să nu noteze deocamdată nimic și să nu se mire de nimic. Recunoști, întrebă Pilat încet în elină, că ești un mare vraci? Nu, procuratorule, nu sunt vraci, răspunse arestatul, frecându-și cu desfătare încheietura stacojie, umflată și amorțită a mâinii. Cu o căutătură aspră, zvârlită pe sus sprâncene, Pilat îl sfredelea pe arestat, iar ochii lui nu mai erau acum tulburi. În ei apăruseră binecunoscutele scăpărări. Nu te-am întrebat, zise procuratorul, cunoști cumva și limba latină? Da, o cunosc, răspunse arestatul. Obrajii gălbui a lui Pilat se îmbujorară. întrebă pe latinește. Cum de ți-ai dat seama că am vrut să-mi stric câinele? Foarte simplu, răspunse arestatul tot în latinește. Îți plimbai mâna? Arestatul repetă gestul lui Pilat, ca și cum ai fi vrut să mângâi un câine, iar buzele tale? Da, încuviință Pilat. Urmă o clipă de tăcere. Apoi Pilat îl întrebă în elină. Așadar, ești vraci? Nu, nu, răspunse cu vioiciune arestatul. Crede-mă, nu sunt vraci. Bine, dacă vrei ca asta să rămână o taină, fie. Nu are o legătură nemijlocită cu cazul tău. Afirm deci că n-ai îndemnat oamenii la dărâmarea sau incendierea sau distrugerea pe altă cale a templului. Nu am îndemnat pe nimeni, hegemon, repet, la astfel de fapte. Pari eu un om slab de minte? E adevărat, nu pari un om slab de minte, răspunse încet procuratorul cu un zâmbet, dar un zâmbet înfricoșător. Jur atunci că așa ceva nu s-a întâmplat. Pe ce vrei să-ți jur? Întrebă înviorându-se vădit omul cu mâinile dezlegate. Chiar și pe viața ta, zice procuratorul, și e tocmai momentul să jur pe viața ta, deoarece află de la mine ea atârnă de un fir de păr. Nu crezi cumva, hegemon, că tu ai atârnat-o? Îl întreba arestatul. Dacă o crezi, te înșele amarnic. Pilat tresări și răspunse printre dinți. Pot să tai firul acesta. Și în privința asta te înșeli, îl contrazise arestatul cu un zâmbet senin, ducându-și mâna pavăză la ochi spre a se feri de lumina soarelui. Recunoști că nu poate să-l taie decât cel care a târnat viața mea de acest fir? Da, da, rosti zâmbind Pilat. Acum nu mă îndoiesc de fel că tot soiul de gură cască din Ierusalim s-au ținut după tine pas cu pas. N-am habar de cel ce ți-a atârnat limba în gură, dar e bine atârnată. Ia spune, e adevărat că ai intrat în Ierusalim prin poarta Susa, călare pe un asin, însoțit de gloata care te aclama ca pe un proroc? Spunând aceasta, procuratorul făcu un gest spre sulul de pergament. Arestatul îl privi cu nedumerire. Nici măcar nu am asin, hegemon, zise el. Am intrat în Ierusalim într-adevăr prin poarta Susa, dar pe jos, însoțit doar de Levi Matei, și nimeni nu a strigat nimic, deoarece nimeni nu mă cunoștea atunci la Ierusalim. Dar tu îi cunoști cumva, urmă Pilat cu ochii țintă la Iesua, pe Dismas, Hestas și pe Baraba? Nu-i cunosc pe acești oameni buni, răspunse arestatul. Spui adevărul? Adevărul. Și acum răspunde, pentru ce tu zici oameni buni? Le spui tuturor așa? Tuturor, încuviință arestatul. Oameni răi nu sunt pe lume. Pentru prima oară aud una ca asta, zâmbi ironic Pilat. Dar poate că nu cunosc destul viața. Nu e nevoie să notez mai departe, se întoarse el spre secretar, deși acesta nu mai nota nimic și urmă, adresându-se din nou arestatului. Ai citit asta în vreo carte elinească? Nu, cu mintea mea am ajuns să cuget astfel. Și propovăduiești lucrul acesta? Da. Și centurionul Marcus, de pildă, poreclit moartea șobolanilor, cum e după părerea ta, bun? Da, răspunse arestatul, e bun. Însă ce-i drept e un nefericit. De când oamenii buni l-au sluțit, a devenit aspru și crud. Ar merita să se știe cine l-a schilodit. Îți spun eu, bucuros, îi răspunse Pilat, fiindcă am fost de față. Oamenii buni se năpusteau asupra lui ca niște câini asupra ursului. Germanii l-apucaseră de gât, de mâini și de picioare. Manipul de infanterie căzuse în încercuire și, dacă din flanc nu ar fi pătruns un escadron de cavalerie pe care îl comandam eu, tu, filozofule, nu ai mai fi avut ocazia să stai de vorbă cu moartea șobolanilor. Acestea s-au petrecut în bătălia de la Idistaviso, în Valea Fecioarelor. Dacă aș fi putut sta de vorbă cu el, zise deodată visător arestatul, sunt convins că s-ar fi schimbat mult. Presupun, se grăbi să riposteze Pilat, că nu i-ar fi făcut plăcere legatului legiunii dacă ai fi încercat să vorbești cu vreunul din ofițerii sau soldații săi. De altfel, asta nici nu se va întâmpla spre norocul tuturor și cel din tâi care va avea grijă de lucrul acesta voi fi eu. În clipa aceea, sub colonadă, veni în zbor ca o săgeată orândunică. Descrise un cerc sub plafonul aurit, coborând mai jos, gata-gata să atingă cu aripa ascuțită chipul statuii de bronz dintr-o firidă și dispăru apoi după capitelul unei coloane. Plănuise poate să-și facă acolo cuibul. Cât ținu zborul rândunicii, în capul procuratorului, acum limpede și ușor, se închegă următoarea formulă. Interogându-l cu deamănuntul pe filozoful vagabond Iesua, poreclit Hanozri, hegemonul nu a găsit elementele constitutive ale unei infracțiuni și, mai ales, nu a constatat nicio legătură între faptele lui Iesua și tulburările ce avuseseră loc cu puțin înainte la Ierusalim. Filozoful vagabond s-a dovedit a fi un alienat mental și, drept urmare a acestei constatări, procuratorul nu confirmă sentința de moarte a lui Hanozri dată de micul Sinedriu. Având în vedere că vorbele utopice, scornite de mintea tulburată a lui Hanozri, ar putea să provoace tulburări la Ierusalim, procuratorul îl va exila pe Iesua din Ierusalim și îl va închide în Cezarea, pe țărmul Mării Mediteranene. Cu alte cuvinte, chiar acolo unde se află reședința procuratorului. Rămânea doar să dicteze secretarului hotărârea luată. Aripile rândunicii fâlfuiră chiar deasupra capului hegemonului, pasărea zvâgni spre bazinul havuzului și zbură de sub colonadă în grădină. Procuratorul ridică ochii și, ațintindu-i asupra arestatului, zări lângă acesta o trâmbă de colb, aprinzându-se parcă și strălucind în soare. Asta e totul în legătură cu el? Îl întrebă Pilat pe secretar. Din păcate nu, declară pe neașteptate secretarul, întinzându-i lui Pilat un alt pergament. Ce mai e? Se încruntă procuratorul. După ce citi pergamentul, se schimbă și mai tare la față. Pe semne un val de sânge negru îi năvăli în obraz și de-a lungul gâtului, sau poate alta a fost pricina că pielea lui își pierdu nuanța gălbuie, bătând acum în cafeniu, iar ochii îi se afundară parcă în orbite. Probabil că tot sângele au fi fost de vină, sângele care îi năvălise în cap și îi pulsa în tâmple. Fapt este că procuratorului îi se tulbură vederea. I se năzări deodată că vede cum capul arestatului începe să plutească și apoi se face nevăzut, iar în locul lui apare un altul pleșuv cu o cunună de aur cu zimți rari. Pe frunte avea o rană rotundă deschisă, însă cu alifie. O gură știrbă, căzută, cu buza de jos atârnându-i capricioasă. Lui Pilat i se năzări deodată că nu mai vede coloanele trandafirii ale balconului, că acoperișurile depărtate ale Ierusalimului au dispărut, că totul s-a cufundat în desișul verde al grădinilor. Ceva straniu se întâmpla și cu auzul lui. Se făcea ca și când undeva, departe, răsună încet și amenințător trâmbițele și se aude limpede o voce nazală, însă îl întrufaș cuvintele, legea cu privire la lez majestate. Gândurile porniră să zboare, scurte, fără șir, neobișnuite. Sunt pierdut. Apoi, suntem pierduți. Și un altul, cu totul absurd printre ele, despre nu se știe ce nemurire, și nemurirea aceasta îi trezi un simțământ de jale insuportabilă. Pilat se încordă tot, alungă vedenia, își întoarse privirea spre balcon și din nou ochii lui întâlniră ochii omului arestat. Ascultă, Hanozri, vorbi procuratorul uitându-se cam ciudat la Iesua. Chipul procuratorului era amenințător, dar în ochi i se cuibărise neliniștea. Ai vorbit cândva despre Marele Cezar? Răspunde, ai vorbit sau nu ai vorbit? Pilat lungi cuvântul nu ceva mai mult decât se cuvine în timpul unei judecăți și în privirea îndreptată spre Iesua îi trimise acestuia un gând pe care ar fi vrut parcă să îl sugereze. E ușor și plăcut să spui adevărul, observă arestatul. Nu am nevoie să știu, ripostă Pilat cu glas înăbușit, plin de ură, dacă ți este plăcut sau neplăcut să spui adevărul, dar va trebui să-l mărturisești. Cântărește-ți însă fiecare cuvânt, altfel te așteaptă moartea. O moarte nu numai de neînlăturat, dar și chinuitoare. Nimeni nu știa ce se petrecuse cu procuratorul iudeii. El își îngădui să ridice mâna, apărându-se parcă de o rază de soare și, ținând-o așa ca pe un scut, să-i trimită arestatului o privire care dădea de înțeles ceva. Așadar, răspunde, urmă el, îl cunoști pe un oarecare Iuda din Chiriat și ce anume i-ai vorbit, dacă i-ai vorbit, despre Cezar? Lucrurile s-au petrecut așa. Începu să povestească bucuros arestatul. Alaltieri seara, lângă templu, am făcut cunoștință cu un tânăr care mi-a zis că este din orașul Chiriat și că îl cheamă Iuda. M-a poftit la el acasă, în orașul de jos, și m-a ospătat. E om bun? Întrebă Pilat și o lucire diabolică îi fulgeră în ochi. Foarte bun. Și un om care vrea să știe tot, încovința arestatul. Era tare curios să-mi cunoască ideile, s-a arătat cât se poate de primitor. A aprins făcliile, strecură printre dinți în tonul lui Iosua, Pilat și ochii îi scânteiară. Chiar așa, urmă Iosua, mirându-se oarecum cât de bine informat era procuratorul. M-a rugat să-i spun ce gândesc despre stăpânire. Îl interesa nespus. Și ce i-ai răspuns? Întrebă Pilat. Vrei să zici, poate, că ai uitat ce ai spus atunci? Și în tonul procuratorului nu se mai deslușea nicio speranță. Printre altele i-am spus, mărturise arestatul, că orice stăpânire e o silnicie, o asuprire a omului și că va veni ziua când nu va mai fi nici stăpânirea cezarilor, nici o altfel de stăpânire. Omul va păși în împărăția adevărului și a dreptății, unde nu va mai fi trebuință de stăpânirea nimănui. Mai departe nu a fost nimic, preciză arestatul. În casă s-au năpusit niște oameni care m-au legat și m-au dus la închisoare. Străduindu-se să nu-i scape nicio vorbă, secretarul înșira repede cuvintele pe pergament. N-a fost, nu este și nu va fi niciodată pe fața pământului o stăpânire mai măreață și mai minunată pentru oameni ca aceea împăratului. Tiberiu. Glasul frânt, bolnav al lui Pilat, se amplifică. Procuratorul se uita, nu se știe de ce, cu ură la secretar și la escortă. Și nu tu, criminal smintit, ești cel chemat să spui părerea în această privință. Scoateți escorta din balcon. Zbieră deodată Pilat și, întorcându-se spre secretar, adăugă. Lasă-mă între patru cu criminalul. E vorba de un proces politic. Soldații din escortă își ridicară lăncile și, bocănind ritmic, cu potcoavele încălțărilor, ieșiră din balcon în grădină urmați de secretar. Un timp doar cântecul apei din havuz tulbură tăcerea de sub colonadă. Pilat privea cum pe deasupra țevii subțiri din havuz apa se umflă treptat, formând un fel de tipsie, cum se destramă marginile acestei tipsii, cum cade apa în șuvițe. Cel din tâi vorbea arestatul. Faptul că am stat de vorbă cu tânărul acela din Chiriat pare a fi pricinuit o nenorocire. Presimt, Hegemon, că îi se va întâmpla ceva rău și mi-e tare milă de el. Cred, îi răspunse procuratorul, cu un zâmbet ironic, ciudat, cred că mai este pe lumea asta cineva de care ar trebui să-ți fie milă mai mult decât de Iuda din Chiriat și care va avea o soartă cu mult mai rea decât Iuda. Așadar, Marcus, moartea șobolanilor, călău din convingere și cu sânge rece, oamenii care, după cum văd, procuratorul făcu un gest spre chipul maltratat al lui Iesua, te-au bătut pentru predicile tale, tâlharii Dismas și Hestas, care împreună cu complicii lor au omorât 4 soldați, și în sfârșit Iuda, trădătorul acela mărșav, toți sunt oameni buni după tine? Da, urmă răspunsul. Și va veni împărăția adevărului? Va veni, hegemon, întări cu convingere Iesua. Nu va veni niciodată, zbieră pe neașteptate Pilat, cu un glas atât de înspăimântător încât Iesua se dădu înapoi. Tot așa, cu mulți ani în urmă, Pilat strigase călăreților săi în Valea Fecioarelor. Spintecă-i, taie-i, uriașul Marcus, moartea șobolanilor, a căzut în mâna dușmanului. Procuratorul mai ridică glasul spart de comenzile strigate altădată, așa încât cuvintele să-i fie auzite în grădină. Criminal! Criminal! Criminal! Apoi, cu vocea scăzută, întrebă. Iesua, Hanozri, tu crezi în puterea vreunor zei? Dumnezeu este unul, răspunse Iesua. Cred în el. Atunci roagă-te lui, roagă-te mai cu o sârdie. Deși, aici glasul lui Pilat se frânse, asta nu are să te ajute. Nevastă ai? Întreba apoi Pilat, melancolic, fără să înțeleagă ce-i cu el. Nu, sunt singur, nu am pe nimeni. Odios oraș, mormăi pe neașteptate procuratorul, și umerii îi tresăriră ca și când s-ar fi înfiorat. Apoi își frecă mâinile spălându-le parcă. Dacă ai fi fost înjunghiat înainte de a te fi întâlnit cu Iuda din Chiriat, jur că ar fi fost mai bine. Ce-ar fi să-mi dai drumul, hegemon? Îl rugă pe neașteptate arestatul și glasul lui avu o nuanță de neliniște. Văd că ei vor să mă omoare. O convulsie schimonosi chipul procuratorului, care, îndreptându-și spre Iesua ochii injectați, împânziți de vinișoare roșii, glăsui. Socos nefericitule că un procurator roman ar da drumul unui om care a vorbit ce ai vorbit tu? O, zei! Sau crezi oare că sunt gata să-ți iau locul? Nu împărtășesc ideile tale și ia aminte ce spun. Dacă din clipa aceasta mai scoți un singur cuvânt, dacă mai vorbești cu cineva, atunci păzește-te de mânia mea. Îți repet, păzește-te. Hegemon. Taci, urlă Pilat, petrecând cu o căutătură turbată rândunica ce zburase din nou în balcon. Veniți încoace, strigă el apoi. Când secretarul și escorta se întoarseră la locurile lor, procuratorul confirmă sentința de moarte dată de adunarea micului Sinedriu, criminalului Iesua Hanozri, iar secretarul notă cuvintele lui Pilat. În clipa următoare, în fața lui Pilat stătea Marcus, moartea șobolanilor. Procuratorul îi dă după poruncă să-l predea pe nelegiuit șefului serviciului secret și să-i transmită ordinul ca Iesua Hanozri să fie despărțit de ceilalți condamnați, iar gărzii serviciului secret să-i se interzică sub amenințarea unei pedepse crunte orice discuție cu Iesua și orice răspuns la întrebările acestuia. La un semn al lui Marcus, escorta se strânse în jurul lui Iesua și îl scoase din balcon. Apoi, dinaintea procuratorului, se prezentă un bărbat de o rară frumusețe, cu barbă blondă și pene de vulturi la coif. Pe piept purta podoabe de aur, reprezentând capete de leu, pe centurionul paloșului plăcuțe tot din aur, iar în picioare avea încălțări cu talpă triplă, strânse cu șireturi până la genunchi. Pe umărul stâng își aruncase o pelerină purpurie. Era legatul, comandant al legiunii. Procuratorul îl întrebă unde se află în acel moment cohorta sebastiană. Legatul îl înștiință că această cohortă a împresurat piața din fața hipodromului, unde sentința dată nelegiuiților va fi adusă la cunoștința poporului. Atunci, procuratorul porunci legatului să desemneze din cohorta romană două centurii, una din ele, sub comanda lui Marcus, va trebui să-i escorteze pe condamnați, carele cu cele necesare execuției și pe călăi, în drumul spre Golgota, iar odată ajuns acolo să împresoare partea ei de sus. Cealaltă cohortă trebuia trimisă de îndată pe Golgota să procedeze neîntârziat la împresurarea locului. În același scop, adică pentru a asigura paza muntelui, procuratorul îi ceru legatului să expedieze într-acolo un regiment de cavalerie auxiliar a la siriană. Imediat ce legatul părăsi balconul, procuratorul porunci secretarului să-l invite la palat pe prezidentul Sinedriului, pe doi membri ai acestuia, precum și pe comandantul gărzii templului din Ierusalim, adăugând că roagă să se facă în așa fel ca, înainte de a ține sfat cu toți acești oameni, el să poată sta de vorbă cu prezidentul între patru ochi. Ordinul procuratorului a fost îndeplinit prompt și întocmai. Soarele, care pârjolea în acele zile cu o înverșunare nemaivăzută Ierusalimul, nu apucase să ajungă la zenit, când pe terasa de sus a grădinii, în dreptul celor doi lei din marmură albă, ce străjuiau scara, se întâlniră procuratorul și Iosif Caiafa, marele preot al iudeii, prezidentul ad interim al Sinedriului. În grădină stăruia o tăcere adâncă. Ieșind însă de sub colonadă, pe terasa de sus, scăldată în soare, terasa unde se înălțau palmieri pe picioare gigantice de elefant și de unde ochilor procuratorului li se deschise întreaga panorama a odiosului Ierusalim, cu punțile lui suspendate, cu cetățile și mai ales cu acea stâncă indescriptibilă, durată din marmură, cu solzi de dragon din aur curat în loc de acoperiș, templul Ierusalimului, procuratorul, cu auzul său fin, surprinse departe, undeva jos, acolo unde un zid de piatră despărțea terasele inferioare ale grădinii palatului, de piața orașului, un fel de mărâit înfundat, acoperit în răstimpuri de niște vaete sau strigăte slabe subțiri. Procuratorul își dădu seama că acolo, în piață, se și strânsese o mare mulțime de locuitori ai Ierusalimului, tulburați de ultimele frământări din oraș, că această mulțime așteaptă cu nerăbdare pronunțarea sentinței și că de acolo vin și strigătele gălăgioșilor vânzători de apă. Procuratorul începu prin a-l pofti pe marele preot în balcon, întrucât afară era o așiță cumplită. Dar Caiafa se scuză politicos. Nu-și putea îngădui acest lucru în ajun de sărbătoare. Pilat își tufli gluga pe capul său cu un început de chelie și intră în subiect. Discuția decurse nelină. Procuratorul îl înștiință pe marele preot că a examinat cazul lui Iesua Hanozri și a întărit sentința de condamnare la moarte. Astfel, la pedeapsa capitală care urma să fie aplicată în aceea zi, erau condamnați trei tâlhari, Dismas, Hestas, Baraba, iar în afară de aceștia și numitul Iesua Hanozri. Primii doi, care atățaseră mulțimea la răscoală împotriva cezarului și fusese răprinși în urma unei lupte de autoritățile romane, nu-l priveau decât pe procurator, deci nu intrau în discuție. Pe ceilalți doi, Baraba și Hanozri, puseseră mâna autoritățile locale și o sândise Sinedriul. Potrivit legii, potrivit datinii, unuia dintre cei doi răufăcători trebuia să-i se dea drumul în cinstea mare sărbători a Paștelui, care începea în ziua aceea. Așadar, procuratorul avea să știe pe care din cei doi răufăcători intenționează să-l elibereze Sinedriul, pe Baraba sau pe Hanozri. Caiafa dădu din cap, vrând să arate că întrebarea este limpede, și răspunse: Sinedriul cere să fie eliberat Baraba. Procuratorul știa prea bine că acesta va fi răspunsul marelui preot, dar țelul lui era să arate că un asemenea răspuns îi trezește o adâncă uimire, ceea ce și făcu Pilat cu multă iscusință. Arcurile sprâncenelor se săltară pe chipul semeț și procuratorul, mirat, îl privi drept în ochi pe marele preot. Mărturisesc, Răspunsul acesta m-a uimit, rosti blând procuratorul. Mă tem să nu fie vorba de o neînțelegere. Și Pilat lămuri mai pe larg ce voia să spună. Autoritățile romane nu atentează cât își de puțin la drepturile autorităților locale religioase. Marele preot știe bine că așa este. De data aceasta însă e neîndoielnic vorba de o greșeală. Și îndreptarea acestei greșeli interesează de bună seamă autoritățile romane. Într-adevăr, fără de legile săvârșite de Baraba și de Han Nozri, nu se puteau asemui în ceea ce privește gravitatea lor. Dacă al doilea, un om vădit nebun, se făcuse vinovat prin vorbele sale lipsite de noimă, rostite la Ierusalim și în alte câteva locuri, primul purta povara unor fapte mult mai grave. Nu numai că și îngăduise să cheme poporul la răzvrătire, dar la încercarea de a fi prins, ucisese pe unul dintre străjeri. Baraba este cu mult mai primejdios decât Han Nozri. Ținând seama de cele arătate, procuratorul îl roagă pe marele preot să revizuiască hotărârea luată și să le libereze pe acela dintre cei doi osândiți care se dovedește a fi mai puțin primejdios. Și acesta este, fără nicio îndoială, Han Nozri. Așadar, cu glas încet, dar ferm, Caiafa arătă că Sinedrul a studiat cu luarea minte faptele celor doi și aduce pentru a doua oară la cunoștința procuratorului că intenționează să-l pună în libertate pe Baraba. Cum? Chiar și după demersul meu? Demersul făcut de cel a cărui persoană reprezintă puterea Romei? Mare preot, repetă pentru a treia oară ceea ce ai rostit. Și pentru a treia oară îți repet că îl vom pune în libertate pe Baraba, răspunse încet Caiafa. Totul se sfârșise și cei doi nu mai aveau nimic a spune. Han Nozri era pentru totdeauna pierdut, iar durerile cumplite necruțătoare ale procuratorului nu mai avea cine să le tămăduiască. Ele nu aveau leac în afară de moarte. Dar un alt gând străfulgeră mintea lui Pilat. Aceeași mâhnire inexplicabilă, aceeași întristare adâncă cel mai cuprinsese pe când șezuse în balcon, îi străbătea acum întreaga făptură. Încercă pe loc să-și o explice și explicația se dovedi ciudată. Avea senzația tulbure că, vorbind cu cel osândit, nu spusese tot ce avea de spus, nu ascultase tot ce se cuvenea să asculte. Pilat alunga acest gând care își lua zborul într-o clipă, așa cum venise. Își lua zborul, dar mâhnirea rămase la fel de inexplicabilă, căci nu i-o putu firește explica un alt gând fugar ce trecuse ca fulgerul prin minte ca să se stingă de îndată. Nemurirea. A venit nemurirea. A cui nemurire venise? Procuratorul nu înțelese acest lucru, dar gândul la enigmatica nemurire îl făcu să înghețe, așa cum stătea în bătaia soarelui dogoritor. Bine, zise Pilat, așa să fie. Întoarse capul și își plimbă privirea în jur, uimit de schimbările petrecute. Pierise tufa încărcată de trandafiri înfloriți, pieriseră chiparoșii ce străjuiau terasa de sus și granatul și desișul verde al grădinii și statuia albă ascunsă în desiș. Totul pierise. Prin fața ochilor săi plutiu o învolburare stacojie. În ea se clătinau lujerele unor plante acvatice care se urniră din loc, căutând cine știe încotro, iar împreună cu ele se porni și Pilat. Acum îl stăpânea, arzându-l și înăbușindu-l, cea mai groaznică dintre mânii, mânia neputinței. Mă înăbuș, rosti Pilat, mă înăbuș. Cu mâna rece, jilavă își smuci paftaua de la gulerul mantii și aceasta căzu pe nisip. Astăzi e zăpușeală, undeva s-a dezlănțuit furtuna, observă Caiafa, privind într-una chipul congestionat al procuratorului și prevăzând toate chinurile ce-l mai așteaptă. O, ce cumplită e luna Nisan în anul acesta! Nu, zise Pilat, Nu zăbușeala e de vină. Mă înăbușă aerul pe care îl respir împreună cu tine, Caiafa. Și îngustându-și ochii, Pilat adăugă cu un zâmbet. Ia seama, mare preot. Ochii negri ai marelui preot scăpărară și, cu nimic mai prejos decât o făcuse Pilat mai înainte, el așternu pe chipul său o expresie de adâncă uimire. Ce mi-e dat să aud, procuratorule? Răspunse mândru și calm Caiafa. M-a meninț după sentința dată de Sinedriu întărită de tine însuți? Oare ei cu putință? Ne-am obișnuit ca procuratorul roman să-și măsoare vorbele înainte de a le rosti. De nu ne-l auzi careva, hegemon. Pilat își ațintiu ochii stinși spre marele preot și, rânjind, își stoarse un zâmbet. Ce spui, mare preot? Cine ar putea să ne audă aici în clipa asta? Mă crezi un băiețandru, Caiafa? Știu ce spun și unde spun. În jurul grădinii e un cordon de soldați. În jurul palatului, alt cordon. Nici un șoarece n-ar putea pătrunde aici. Dar nu numai un șoarece n-ar putea pătrunde, nici ăla, cum îi zice, din Chiriat. Fiindcă veni vorba, îl cunoști, mare preot? Da, de-ar fi pătruns aici unul ca el, s-ar fi căi nespus. De asta cred că nu te îndoiești o clipă. Și să știi, mare preot, de azi înainte n-ai să-ți mai afli liniștea. Nici tu, nici poporul tău. Și Pilat arătă cu mâna departe, spre dreapta, acolo unde sus de tot, în înalturi, se profila templul cuprins de învăpăierile soarelui. Ți-o spun eu, Pilat din Pont, călărețul Lancea de Aur. Știu, știu, răspunse neînfricat Caiafa, cel cu barba neagră, și ochii scăpărară. Înălță mâna spre cer și urmă. Știe poporul iudeu că lurăși de moarte și multe suferințe ai să-i aduci, dar n-ai să-l poți pierde. Dumnezeu o să-l apere, o să ne audă, o să audă cezarul atotputernic și o să ne ferească de cumplitul Pilat. O, nu! Strigă Pilat și după fiecare cuvânt rostit se simțea tot mai ușurat. Nu trebuia să se mai prefacă, nu era nevoie să-și măsoare vorbele. Prea te-ai plâns de mine cezarului și acum e rândul meu, Caiafa. Acum are să zboare vestea, dar n-am cum să-i o trimit guvernatorului în Antiohia și nici la Roma, ci de-a dreptul la Caprii, însuși împăratului, ca să se afle că voi la Ierusalim îi scăpați de la moarte pe răzvrătiții notorii. Și potolesc eu setea Ierusalimului, dar nu cu apa din eleșteul lui Solomon, cum am vrut atunci spre binele vostru, nu, nu, nu cu apă. Adu-ți aminte cum a trebuit să scot de pe pereți scuturile cu însemnele împăratului, să mut oștire de pe un loc pe altul și, vezi bine, a trebuit să vin să văd cu ochii mei ce se petrece la voi. Ține minte ce spun, mare preot. Ai să vezi aici, la Ierusalim, multe cohorte. Da, multe. Sub zidurile orașului va veni toată legiunea fulminanta. Va veni călărimea arabă. Atunci o să auzi tu plânseta mari și gemete și atunci o să-ți amintești de Baraba cel salvat. Chipul marelui preot se acoperi de pete roșii, ochii i-ardeau. Zâmbi ca și procuratorul, rânjindu-și dinții și răspunse. Crezi oare, procuratorule, ceea ce spui în clipa asta? Nu, nu crezi. Ai vrut să las Lobod ca să răzvrătească mulțimea, să profaneze credința și să îngenuncheze poporul iudeu sub săbile romanilor. Dar eu, mare preot al iudeilor, cât voi trăi pe lume, nu voi îngădui să fie pângărită credința și voi apăra poporul. M-a auzit Pilat. Zicând aceasta, Caiafa ridică mâna amenințător. Ascultă, procuratorule! Caiafa tăcu și procuratorului i se păru din nou că aude vuietul mării rostogolindu-se până la zidurile grădinii lui Irod cel Mare. Venind pe jos, vuietul se ridica până la picioarele, până la fața procuratorului. În spatele lui, dincolo de aripile palatului, răsuna glasul alarmat al trâmbițelor, scrâșnetul greu al sutelor de picioare, zângănit de arme. Procuratorul își dădu seama că infanteria romană pornise conform ordinului său și se îndrepta spre locul unde avea să se desfășoare parada, înfricoșătoare pentru răsculașii tâlhari, din preajma execuției. Auzi, procuratorule, repetă încet marele preot. Cu dosul palmei, procuratorul își șterse fruntea umedă și rece, privind pământ, apoi, scrutând cerul printre gene, văzut discul de foc al soarelui aproape deasupra creștetului său, iar umbra lui Caiafa, strânsă, chircită la coada unuia dintre lei. Și spuse încet și nepăsător. Se apropie de amiază. Ne-am luat cu vorba, dar trebuie să continuăm. Cerându-și scuze marelui preot în cuvintele cele mai alese, Pilat îl pofti să aștepte pe o bancă, la umbra magnoliei, până ce va chema persoanele menite să ia parte la o ultimă și scurtă consfătuire și va mai da un ordin relativ la execuție. Caiafa se înclină politicos, ducându-și mâna la inimă și rămase în grădină, iar Pilat se întoarse în balcon. Acolo îi ordonă secretarului, care l-aștepta să-i poftească în grădină pe legatul legiunii, pe tribunul cohortei, pe cei doi membri ai Sinedrului, precum și pe șeful gărzii templului, care tocmai stăteau în așteptare pe terasa de jos a grădinii, într-un chioșc rotund cu havuz. Adăugând că nu va întârzia să se alăture celor din grădină, Pilat se retrase în palat. În timp ce secretarul îi chema pe cei ce urmau să ia parte la sfat, într-o încăpere cu storuri negre, trase, cufundată în penumbră, procuratorul se întâlni cu un bărbat, al cărui chip era pe jumătate ascuns în glugă, deși razele soarelui, neputând să pătrundă înăuntru, nu aveau cum să-l supere. Întrevederea a fost foarte scurtă. Procuratorul schimbă cu dânsul în șoaptă doar câteva cuvinte, după care acesta se retrase, iar Pilat, traversând colonada, ieși în grădină. Acolo, în prezența tuturor celor pe care dorise să-i vadă, procuratorul declară solemn și rece că încuviințează osândirea la moarte a lui Iesua Hanozri, informându-se totodată oficial la membrii Sinedrului, căruia dintre răufăcători doresc ei să-i se cruțe viața. Auzind numele lui Baraba, procuratorul zise: foarte bine. Apoi porunci secretarului să consemneze de îndată aceasta în protocol, strânse în pumn paftaua pe care i-o ridicase din nisip secretarul și rosti solemn: e timpul. Porniră cu toții în jos pe treptele scării largi de marmură, străjuită de doi pereți de trandafiri ce răspândeau un parfum amețitor, coborând mereu mai jos spre zidul palatului, spre poarta ce dădea într-o piață largă, pierdută, la capătul căreia, de cealaltă parte, se înălțau coloanele și statuile din arenele Ierusalimului. De cum ieșiră din grădină, în piață și se urcară pe podiumul înalt și spațios de piatră ce domina piața, Pilat, privind în jur printre gene, se lămuri asupra situației. Drumul pe care îl străbătuse cu câteva clipe mai înainte, adică drumul de la zidul palatului până la podium, era pustiu. În schimb, piața din fața sa dispăruse. O potopise mulțimea. Aceasta s-ar fi revărsat și peste podium și peste acel drum rămas pustiu, dacă n-ar fi ținut-o în loc un rând triplu de soldați din legiunea Sebastiană, la stânga lui Pilat, și acela al soldaților din cohorta auxiliară ituriană, la dreapta lui. Așadar, Pilat se urcă pe podium, închizând pleoapele și strângând în pumn cu strășnicie, mașinal și fără rost, paftaua aceea. Procuratorul închisese ochii nu pentru că l-orbise soarele, nu. O făcuse fiindcă nu voia să vadă grupul de osândiți, care, după cum știa prea bine, era acum împins în urma lui pe podium. Îndată ce mantia albă cu căptușeala sângerie se ivi sus, pe stânca ce domina marea de oameni, Pilat, orbit, simți revărsându-i se în ureche o undă sonoră. Ha! Întâi încet, venind de undeva de departe, de lângă hipodrom, Apoi crescând asemenea unui tunet și, după ce își păstră câteva clipe tăria, începu să scadă. M-au văzut, gândi procuratorul. Dar n-apucă unda să se domolească cu totul când alta aș porni deodată colindul, vibrând cu și mai mare putere decât cea dinainte. Iar în această a doua undă se deslușea un clocot șuierător, aidoma clocotului iscat de un talaz în spume, în al cărui tumult se învălmășeau gemete răzlețe de femei. Au fost suiți pe eșafod, își spuse Pilat. Gemetele sunt ale câtorva femei strivite în vreme ce mulțimea s-a repezit înainte. Așteptă un timp, știind că nicio forță nu ar putea sili mulțimea să amuțească până ce nu se va revărsa tot ce se adunase întrânsa și nu va amuți singură. Când clipa aceea veni, procuratorul își repezi în sus mâna dreaptă și peste mulțime se așternu o tăcere desăvârșită. Atunci Pilat aspiră adânc, adânc în piept aerul fierbinte și strigă: în numele Cezarului! Și glasul lui frânt pluti peste miile de capete. În urechii vâjii de câteva ori un strigăt metalic, cohortele de soldați, avântându-și lăncile și însemnele în aer, vuiră: trăiască Cezarul! Pilat își ridică ochii drept în soare. Sub ploape îi țâșni o flacără verde care învălui creierul și glasul lui răgușit străpunse văzduhul peste mulțime, rostind în arameică: patru nelegiuiți, arestați la Ierusalim pentru omor și instigare la răscoală, pentru nesocotirea legilor și profanarea credinței, au fost osândiți la o moarte rușinoasă, răstignirea. Osânda va fi îndeplinită îndată pe Golgota. Nelegiuiții Dismas, Hestas, Baraba și Hanozri se și află în fața voastră. Pilat arătă cu mâna spre dreapta, fără să-i vadă pe cei osândiți, dar știind că sunt acolo unde se cuvenea să fie. Mulțimea îi răspunse printr-un vuiet prelung, parcă de mirare sau ușurare. Când vuietul se stinse, procuratorul urmă: vor muri însă numai trei, fiindcă, după lege și datină, în cinstea sărbătorii Paștelui, unuia dintre osândiți, la alegerea micului Sinedriu și cu încuviințarea autorităților romane, generosul Cezar îi redă viața demnă de dispreț. Strigând aceste cuvinte, Pilat auzea cum vuietul se stinge treptat și, peste tot și toate, se așternă o liniște adâncă. Nu mai deslușea nicio suflare, niciun foșnet, ba chiar veni clipa când i se păru că pierise întreaga fire. Orașul pe care îl ura atâta murise și doar el, procuratorul, mai rămăsese în picioare, singur, cu obrazul rezemat de cer, mistuit de razele pieptișe ale soarelui. Pilat mai tăcu vreo câteva clipe, apoi strigă răspicat: numele celui căruia îi se va da drumul de îndată în fața voastră e... Din nou făcu o pauză înainte de a rosti numele, chipzuind dacă spusese tot ce se cuvenea. Deoarece știa că orașul mort se va reînsufleți după ce el va fi rostit numele fericitului și niciuna din vorbele sale nu se va mai putea auzi după aceea. Am spus tot? Își șopti fără glas Pilat. Tot. Numele. Și rostogolind litera R peste orașul învăluit în tăcere, procuratorul strigă: Baraba! În clipa aceea îi se păru că, țiuind strident, soarele plezni deasupra capului său, revărsându-și văpaia în urechile lui. Și în văpaia aceasta se învolburau sălbatic urlete, țipete ascuțite, gemete, hohote de râs și fluierături. Pilat se întoarse și o porni înapoi spre treptele ce coborau de pe podium, cu ochii la mozaicul pestriță al pardoselii de sub picioarele sale, ca să nu se potignească. Știa că acum, în spatele lui, pe podium, zboară ca o grindină monede de bronz și curmale, că în mulțimea ce urlă, oamenii se cațără, strivindu-se unii pe alții, să vadă cu ochii lor minunea, cum se smulge din ghearele morții omul. cum desfac legionarii frânghiile care le legau, pricinuindu-i fără să vrea o durere ascuțită, în brațele răsucite la interogatoriu, cum se schimonosește și geme acest om, schițând totuși un zâmbet stupid de nebun. Procuratorul știa că, în vremea asta, escorta însoțea spre treptele laterale pe cei trei cu mâinile legate pentru a-i duce pe drumul dinspre apus, afară din oraș, pe Golgota. Pilat deschise ochii numai după ce ajunse în spatele podiumului, știind că scăpase de primejdea de a-i vedea pe osândiți. Prin vuietul mulțimii, ce se potolea treptat, se auzeau acum deslușit strigătele pătrunzătoare ale crainicilor, repetând în limba arameică și elină ceea ce procuratorul strigase cu câteva clipe mai înainte. În afară de toate acestea, auzi apropiindu-se un tropot cadențat de copite și glasul trâmbiței cântând o melodie scurtă și veselă. Acestor sunete le răspunseră fluierăturile sfredelitoare ale copiilor cățărați pe acoperișurile caselor rânduite pe strada care ducea de la bazar spre piața hipodromului și strigăte de ia seama. Un soldat care stătea singuratic în partea pustie a pieții, ținând în mână un însemn, îl avântă speriat și întreaga procesiune, procuratorul, legatul legiunii, secretarul și escorta se opri. În trap tot mai întins, un grup de călăreți ieși ca vântul în piață, ca, tăindu-i marginea, să ocolească mulțimea de oameni și să se îndrepte spre Golgota, luând-o pe drumul cel mai scurt prin ulicioara de sub zidul de piatră năpădit de viță de vie. Comandantul călăreților, un sirian micuț ca un băiețandru, tuciuriu ca un mulatru, ajungând în goana calului în dreptul lui Pilat, strigă ceva cu glas subțire, scoțând din teacă sabia. Calul iute, negru ca pana corbului, tot numai spume se smuci, ridicându-se pe picioarele dinapoi. După ce vârâ sabia în teacă, tânărul comandant biciui calul peste grumaz, făcându-l să cadă pe picioare și porni în goană pe ulicioară, îndreptându-se în galop, în urma lui, în rânduri de câte trei, într-un nor de praf, zburau călăreții și vârfurile lăncilor ușoare de bambus săltau. Pe dinaintea procuratorului treceau ca vântul chipuri ce păreau și mai întunecate, în contrast cu turbanele albe și dinții sclipitori ce și arătau rânjind. Stârnind nor de praf, călăreții pătrunseră în ulicioară și ultimul care trecu prin fața lui Pilat fu un soldat în spate cu o trâmbiță sclipind în soare. Ferindu-se de praf cu o mână și strâmbându-se nemulțumit, Pilat porni mai departe spre poarta grădinii palatului. În urma lui veneau legatul, secretarul și escorta. Era în jurul orei 10 dimineața.